Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 23 dzień czerwca, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Francji rozmawiał z liderami Grupy Wyszehradzkiej. Za chwilę zapytamy o wyniki spotkania. Prokuratura szykuje skargę na decyzję sądu o odmowie aresztu dla osób zatrzymanych w sprawie tzw. afery polickiej. W Dniu Ojca powiemy też o roli, jaką odgrywa w życiu dziecka. To była trudna rozmowa z wieloma drażliwymi kwestiami. Przywódcy Grupy Wyszehradzkiej spotkali się z prezydentem Francji, który ostatnio ostro krytykował państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Spotkanie odbyło się rano w Brukseli. Jest tam nasza korespondentka Beata Płomecka. Beato, co mówili po nim politycy? Spotkanie zrelacjonował nam wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który powiedział, że było ono potrzebne, bo służyło zaakcentowaniu interesów Europy Środkowo-Wschodniej, by były one lepiej rozumiane w Paryżu. Do tej pory tego brakowało, tak mówił wiceszef polskiej dyplomacji. Liczymy na to, że dialog polityczny między Francją a Europą Środkową będzie odbywał się w sposób bardziej uporządkowany, bez stereotypów, bez klisz i bez sformułowań, które mogą być odebrane jako czasami obraźliwe. Ale nie mogliśmy nie zapytać wiceministra o konkrety, czyli o wywiad Emmanuela Macrona, w którym krytykował niektórych przywódców Europy Środkowo-Wschodniej, krytykował za odbieranie unijnych funduszy, ale nie przestrzeganie wartości. To Europa to nie supermarket, tak mówił prezydent Francji. Wiceminister Szymański przyznał, że ten wywiad został przypomniany podczas tej rozmowy. Niektórzy go nawet cytowali i o to, co mówili. Tego typu komunikacja nie służy budowaniu zaufania. I myślę, że to wybrzmiało bardzo jasno, bardzo jednoznacznie. Liczymy na to, że prezydent Macron zauważy niestosowność niektórych sformułowań, które padły ostatnio. A jeśli chodzi o samo spotkanie, to trwało dłużej niż zaplanowano, ale z winy prezydenta Francji rozpoczęło się później. Rozmowy dotyczyły przyszłości wspólnego rynku, delegowanych pracowników, kwestii klimatycznych i obronnych. Bruksela, Beata Płomecka. Dziękuję. Prokuratura regionalna w Szczecinie złoży zażalenie na decyzję sądu o odmowie tymczasowego aresztowania 10 osób zatrzymanych pod zarzutem korupcji i niegospodarności w zakładach chemicznych Police. Jak czytamy w komunikacie prokuratury krajowej, ustne uzasadnienie decyzji sądu może świadczyć o niezrozumieniu istoty przestępstwa, wskutek którego spółka straciła co najmniej 30 milionów złotych. Według prokuratury dowody zebrane przeciwko zatrzymanym, w tym członkom zarządu grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police i osobom pełniącym kierownicze stanowiska w tej spółce, nie budzą wątpliwości. Sąd w Szczecinie uznał, że te dowody, a także postawa podejrzanych, nie pozwalają na zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania. Fala upałów przetacza się przez Europę. Na ekstremalnie wysokie temperatury od kilku dni skarżą się Hiszpanie. Przez moment w Andaluzji termometry pokazywały 45 stopni. We Francji z tego samego powodu w 50 departamentach obowiązuje stan podwyższonego alarmu pogodowego. Na podparyskim lotnisku Orly zanotowano 37 stopni Celsjusza w cieniu. W słońcu ponad 40. Tak wysokich temperatur nad Sekwaną od tej pory roku nie było od czasu II wojny światowej. Z upałami zmagają się też mieszkańcy Włoch. W wielu regionach ze względu na zagrożenie suszą wprowadzono stan wyjątkowy, a lokalne władze przygotowują się do racjonowania wody. Tej wiosny we Włoszech temperatura jest o ponad 2 stopnie wyższa od średniej, czyli 25,5 stopnia, co często za dnia przekłada się na blisko 40 stopni w cieniu. Opady są niższe o 70%. W wielu regionach nie padało od ponad 100 dni. Szkody, jakie już poniosło z tego powodu rolnictwo, szacuje się na miliard euro. W regionie Wenecji, Sardynii, Toskanii i Emilii-Romanii wprowadzono stan wyjątkowy. Od dziś w Rzymie i wielu innych miastach nie wolno myć samochodów i podlewać ogródków bieżącą wodą. Coraz częściej wybuchają pożary. Wczoraj w stolicy Straż Pożarna interweniowała aż 80 razy. Znacznie obniżył się poziom rzek, a w jeziorze Bracciano koło Rzymu o ponad metr. Wzrosła temperatura wody w morzu o niemal 5 stopni. Naukowcy obawiają się katastrofy ekologicznej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z trudnymi warunkami pogodowymi zmagają się też mieszkańcy północnych Niemiec, przez które przeszły tornada i gwałtowne burze. Zginęły 2 osoby. Ruch pociągów w wielu miejscach był utrudniony. Czasowo wstrzymano też ruch lotniczy w Berlinie i Hamburgu. Tej roli niełatwo sprostać, przyznają sami ojcowie, bo to ich rolą jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i przekazanie sztuki życia w świecie. Dziś Dzień Ojca. Niełatwo nim być, bo wciąż brakuje nam czasu, ale też konkretnej wiedzy na temat wychowania, mówią ojcowie. Mam wrażenie, że świat goni szybciej niż jak ja byłem dzieckiem i zupełnie inaczej to wygląda. Pewne schematy, które myślałem, że się sprawdzą, zupełnie odstają od dzisiejszych czasów. I moja wiedza, co robić w różnych przypadkach, już się skończyła. A nie ma szkoły dla tatusiów. Dzieci w zasadzie dużo nie potrzebują. One potrzebują właśnie tego czasu. Pamiętam życzenia, które złożył mi mój syn, wtedy jeszcze 5-latek. Życzę ci, tatusiu, żebyś był dobrym tatą. Po prostu dzieci chcą nas takimi, jakimi jesteśmy, chcą, żebyśmy byli z nimi blisko. Potwierdzają to psychologowie. Nie trzeba być ojcem idealnym, ale wystarczająco dobrym. A tak o swoich ojcach mówią przedszkolaki z Białegostoku. Mój tata jest wysoki i ma dużo siły. Tato zawsze ze mną się bawi, pomoże mi układać wszystko, co nie dam rady. A ja z tacie zaśpiewam 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. A ja życzę tacie dużo miłości i dużo prezentów. Wszystkiego na dołączamy się do tych życzeń. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Piątek pochmurny i burzowy, w wielu miejscach ulewy. 16 stopni w Olsztynie i Poznaniu, w Szczecinie i Warszawie 18, a w Łodzi i Kielcach 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Trzecia premiera w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marek Krajewski, Widma w mieście Breslau, w adaptacji i reżyserii Mariusza Malca. W roli Eberharda Moka, Przemysław Bluszcz. W niedzielę po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariusz, a gdzie ja mam, powiedz ty mi, wstawić garnek z zupą dla was na jutro? Jak to gdzie? Do lodówki. Tak? A nie wiesz gdzie, jak cała lodówka jest pełna puszek napoju Coca-Cola? No to może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do czarnej lodówki Indesit z systemem No Frost za jedyne 1499 zł. Dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt.pl. Uwielbiam wesołe miasteczka. Bartuś, ty wiesz, jak mnie uszczęśliwić. To na co ten żetonik? Wirujące filiżanki, pałac strachów, diabelski młyn? A co by pan polecił? Jaka jest taka największa atrakcja? Największa? To w Plusie. Ogłosili darmowy abonament aż do końca roku. I teraz całe miasteczko wesołe. Bartuś, pędem do Plusa. Brawo wy. Brawo my. Przenieś numer do Plusa. Tylko w Plusie abonament za darmo aż do końca roku i nowy LG K10 z szerokim selfie w supercenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Brawo ty. Jeśli chcesz wygrywać z najlepszymi, najpierw musisz pokonać samego siebie. Wtedy poczujesz, że limity są tylko w twojej głowie. Prawda, każdy może mieć stan nielimitowany. Bo w Play mamy stan nielimitowany przez wszystkich wybierany. Kuba Błaszczykowski wybrał stan nielimitowany. Ty też przejdź do Play solo, w duecie lub z rodziną i wybierz wyjątkowy stan nielimitowany już od 35 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Lubię ten stan. Kuba Błaszczykowski. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Przyznam, że dzisiaj mam lekką tremę, bo kiedy za chwilę dowiedzą się Państwo, kto będzie gościem Godziny Prawdy, to naprawdę wielki szacunek. Jest legenda polskich pilotów, prawda? Stworzona głównie podczas ostatniej II wojny światowej. Mówiło się o naszych pilotach, że są fenomenalni, że przyczynili się do tego, by Niemcy nie zdobyli Anglii. Nasi mieli ogromny wkład w zwycięstwo w bitwie o Anglię. A dziś, proszę Państwa, w Godzinie Prawdy będzie pilot, będzie człowiek, który był w dywizjonie 308. Kim jest? O tym Gabriela Darmetko. Jerzy Głuszczewski urodził się 19 listopada 1922 roku w Warszawie. Jego ojciec był właścicielem firmy litograficznej, a matka początkowo nie pracowała. Po śmiertelnym wypadku drogowym męża we wrześniu 1929 roku przejęła kierownictwo nad przedsiębiorstwem. Jerzy Głuszczewski uczęszczał w stolicy początkowo do szkoły powszechnej, a od 1935 roku uczył się w prywatnym gimnazjum męskim Towarzystwa imienia Jana Zamoyskiego. Po wybuchu wojny 4 września 1939 roku z ojczymem wyjechał z Warszawy na wschód, najpierw do Lwowa, potem dalej na południe. W dniu napaści ZSRR na Polskę przekroczył granicę z Rumunią. Przedostał się do Bukaresztu, gdzie zatrzymał się na dłużej, ucząc się w polskiej szkole. Na początku listopada 1940 roku, w okresie gwałtownych przemian politycznych w Rumunii, postanowił uciec na Bliski Wschód. W Tel Awiwie zdał maturę i zakończył edukację. Niedługo potem zgłosił się do polskiej placówki wojskowej i został przyjęty do wojska. Jako szeregowiec przeszedł wstępne przeszkolenie w Palestynie, po czym został wysłany do ośrodka zapasowego samodzielnej brygady strzelców karpackich w Egipcie. Na początku czerwca 1942 roku, podczas prowadzonego przez polskie siły powietrzne naboru, zgłosił się do lotnictwa. W związku z tym przerwał kurs dla podchorążych i został skierowany do Wielkiej Brytanii. Po odbyciu serii szkoleń jako pilot myśliwca, 18 września 1944 roku zameldował się w stacjonującym wówczas we Francji 308 Dywizjonie Myśliwskim Krakowskim. Do końca wojny wykonał dokładnie 100 lotów bojowych. Przede wszystkim bombardował i atakował bronią pokładową naziemne cele zgrupowań wojsk niemieckich. Jerzy Główczewski za służbę w czasie II wojny światowej został odznaczony 3-krotnie Krzyżem Walecznych i Polowym Znakiem Pilota. W październiku 1947 roku rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Ukończył je w 1952 roku i trafił do zespołu zajmującego się odbudową Warszawy. Potem został wykładowcą akademickim na Stanowym Uniwersytecie Karoliny Północnej. Do dziś mieszka w Stanach Zjednoczonych. A zatem z ogromną przyjemnością witam pana, panie Jerzy, w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Cieszę się, że pan znalazł czas, że w ogóle jest pan w Polsce, bo przecież pan mieszka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Ale ja co roku jestem w Polsce. Lubi pan ten kraj cały czas. Wiem, jest pan patriotą. Nie, patrioto, ja obserwuję, co tu się dzieje i nie zawsze się cieszę. Trzyma pan rękę na pulsie? Tak. Panie Jerzy, to ogromna przyjemność móc porozmawiać z panem o pańskim życiu. Ma pan dzisiaj 95 lat i jest pan w znakomitej formie. Pracuje pan chyba ciężko, żeby utrzymać taką formę? W zasadzie nie. Powinienem, ale jakoś umykam temu. Tak? Niespecjalnie się pan tym przejmuje? Niespecjalnie. Czy pozwoli pan na to, że przeniesiemy się w czasie, że wspólnie z panem chcemy przeżyć te rzeczy, te zdarzenia, które miały miejsce w 1939 roku i nieco później? Jedziemy. Jedziemy. Ale wcześniej chcę pana zapytać o dzieciństwo, bo pan jest chłopakiem z Warszawy, prawda? Tak jest. Wychowywał się pan w inteligenckiej rodzinie. Tak jest. Ale przeżył pan dramat utraty ojca. Tak. W wypadku samochodowym, wracając z wakacji na pogranicza Prus Wschodnich u przyjaciół, samochód wpadł na nieoświetloną furmankę chłopską, która jechała po lewej stronie. I mój ojciec zginął na miejscu, a ja siedziałem na jego kolanach obok szofera. To jak pan przeżył? A no, byłem 3 dni nieprzytomny w przychodni lekarskiej Omega w Alejach Jerozolimskich. I tam pana uratowali? Uratowali, ale jeszcze mam wklęśnięcie w czaszce. Bardzo wąski. Miał pan dużo szczęścia, tak. Rzeczywiście. Później mama jeszcze raz wyszła za mąż i miał pan ojczyma Witolda, który okazał się być bardzo ważnym w pańskim życiu. Bardzo, tak. Bo to był już 39 rok, miał pan 17 lat i 1 września. Tak, od 37 do 39 był moim takim modelem, jak się zachowywać i tak dalej. Jest fotografia jego i mojej matki w książce. Wracajmy do tego 39 roku. Pan pamięta te pierwsze dni wojny? Pamiętam, oczywiście, bardzo dobrze. Miałem 17,5 lat. Jakie wspomnienia? No wie pan, to się już zaostrzało od czasu przemówienia premiera Becka i odrzucenia wymogów Hitlera, żeby oddać ten korytarz do Gdańska. Do Gdańska, tak. Ale tego nikt nie brał poważnie, ponieważ propaganda rządowa była, że Polska ma 2 miliony żołnierzy pod bronią i w ogóle ha, ha, ha, co my się będziemy bali Niemców. Było takie przekonanie, że tak polska jest. Armia absolutnie da sobie radę. Tymczasem to był blitzkrieg, błyskawiczna blitzkrieg, porażka. Blitzkrieg, którego żaden rząd, żadne państwo nie przewidziało, że to tak będzie wyglądało. Ojczym wyczuwał, że sytuacja może być bardzo niebezpieczna i już 4 września wziął pana i zaczęliście przemieszczać się na wschód. Nie, myśmy zaczęli 6 września, bo dopiero wtedy w radio ogłosiło przez takiego pułkownika unijowskiego, czy którego, jak on się nazywał, z ramienia Ministerstwa Spraw Wojskowych, że wszyscy zdolni do noszenia broni powinni natychmiast wyjechać na wschód. I to spowodowało niebywałe korki wszędzie, bo tych dróg nie było dużo, były dwustronne tylko, nie było autostrad i ludzie na piechotę, na rowerach na tym jechali na wschód. A nikt się nie spodziewał, że 17 września zostanie nam zadany cios w plecy. Nikt się tego nie spodziewał, absolutnie. Wręcz odwrotnie, przecież my nie mamy się co obawiać, jedziemy na wschód, bo przecież Rosjanie są za nami. Pan dotarł z ojczymem do Lwowa najpierw. No to po różnych tak etapach dotarłem do Lwowa, bo tam miały być punkty rekrutacji. Pamiętam w jednej takiej rekrutacji, punkcie rekrutacyjnym poszliśmy my mężczyźni, a major taki siedział zarośnięty, zaspany i mówił: panowie, na miłość boską, jakie punkty rekrutacyjne, popatrzcie dookoła, co się dzieje. Tu także szczęście, bo zdążyliście wycofać się na południe w kierunku Rumunii przed agresją sowiecką. No bo już Niemcy otaczali Lwów i już był ostrzał czołgów, artylerii na czołgach. Paliły się różne budynki, więc to było bardzo groźne i w końcu zdecydowano, że trzeba jednak się wymknąć w kierunku Rumunii. Jakżeście tam dotarli? Byście... No myśmy byli samochodem po pierwsze. Mhm. Były dwa samochody, dwie rodziny. I takeśmy dojechali. Nikt wam tego samochodu nie chciał zabrać dla celów armii? Owszem, w pewnym momencie gdzieśmy nocowali w jakimś dworze, który zresztą był dwór własności osiadłych Niemców na Podhalu od wielu wieków. Bardzo sympatyczni ludzie, którzy chcieli pomóc. No i dali znać, że policja miejscowa przyszła i pytała się o samochody, bo chcą je zarekwirować. Aleśmy zdążyli, bo oni byli wysłani po dokumenty, żeby pokazali, kto każe to rekwirować. No i w tym czasie uciekliśmy. I dojechaliście do Bukaresztu? Też po paru etapach i paru tygodniach dojechaliśmy do Bukaresztu, tak. Jak długo pan w tej Rumunii zabawił? Ponieważ mój ojciec został zaangażowany w jakąś misję wywiadowczą poprzez znajomych spotkanych dla rządu polskiego na emigracji, wtedy we Francji, a potem w Anglii. Myśmy byli około roku w Bukareszcie i ja skończyłem liceum pierwszej klasy, a potem pojechałem dalej, wytransportowany z Rumunii przez jakieś dziwne sprawy, o których nikt nie pisał jeszcze, kto organizował organizację ucieczki z Rumunii na eleganckim statku do Konstantynopola na przykład. Tak, ale tam pan był na tym statku szczęśliwie, dotarł pan do Konstantynopola, później był Stambuł. Potem przejechaliśmy pociągiem ze Stambułu na południe Turcji, tam czekaliśmy 2 tygodnie i przyjechał polski statek towarowy, który pracował na wschodnim Morzu Śródziemnym i załadował cały ładunek czekających Polaków, było nas ponad 600 osób zdaje się. I rano obudziliśmy się w Hajfie. Palestynie. I później chodził pan do polskiej szkoły. Potem poszedłem od razu do szkoły polskiej na drugi klasę licealną, bo mój ojczym powiedział, żadnych wojennych, dopóki nie skończy szkoły. Sam został zmobilizowany jako z kategorią D, więc był w jakichś tam urzędniczych oddziałach, a ja skończyłem szkołę i wtedy już się zaraz włączyłem do Brygady Karpackiej. No właśnie, w 1941 roku w maturę pan zdał w Tel Awiwie. Tak. I już pana ciągnie do wojaczki. Wszyscy, którzy byli chłopcy w tym czasie, już byli zarejestrowani w Wojsku Polskim, które miało oddział w Jerozolimie, ten rekrutacyjny. Tak. I już wtedy wszystkich brali tam, kto był zdolny oczywiście do wojska. Otarł się pan o samodzielną brygadę strzelców karpackich? Ja się nie otarłem, tylko ja ponad rok spędziłem w brygadzie, bo po przećwiczeniach, ćwiczeniu w Egipcie zresztą, pod Aleksandrią, zostałem przewieziony na front, gdzie brygada była w Tobruku i zresztą trafiliśmy na moment odbicia Tobruka przed 8. Armię Angielską, która była złożona głównie z wojsk kolonialnych, australijskich, południowoafrykańskich, więc to było bardzo zabawne i interesujące zderzenie, prawda, widzieć całą te imperium brytyjskie pod bronią. Ale powąchał pan prochu? Był pan no już tak, wtedy tak, w akcji? Bo ja byłem w trakcie takiej dużej bitwy, właściwie głównej bitwy bitwy Brygady Karpackiej po wyjściu z Tobruku, który był tylko broni obronny, prawda? Ein el-Gazala, czyli to jest u źródła gazeli, nazywał się. Taka fortyfikacja stara włoska i tam była trzydniowa bitwa, przełamanie frontu i brygada, właściwie głównie trzeci batalion brygady, których było trzy, sforsował włoskie pozycje. No i wzięliśmy 1400 jeńców, zdobyłem aparat fotograficzny, zdobyczny. Trofeum wojenne. Trofeum wojenne, tak. No i potem nas wysłali do Cyrenajki, to jest troszkę dalej po ucieczce całego przełamaniu frontu i tam pełniliśmy służbę patrolowania pustyni przez wiele miesięcy, aż w końcu brygada razem z całą armią aliancką, znaczy angielską, bo Ameryka wtedy dopiero przystąpiła do wojny. Do wojny. Wycofali nas do Egiptu, ja poszedłem do podchorążówki, bo już miałem maturę. No i po dwóch miesiącach w podchorążówce w Palestynie, zresztą w strefie gazy tej kontrowersyjnej obecnie dzielnicy, był nabór na wojska w Anglii, lotnicy, marynarze i spadochroniarze. W tym momencie na Bliski Wschód zjechało kilkadziesiąt tysięcy Polaków z Rosji, którzy byli zwolnieni w tym układzie Sikorski, Majski. Tak. I te wojsko przyjeżdżało na ćwiczenia, odżywienie się i tak dalej. No, oni wędrowali przez Irak, Iran do Palestyny. Także myśmy się już połączyli jak gdyby z nimi. No, no i stanowiliście potężną siłę. No to była potężna siła, bo kilkadziesiąt tysięcy tak, gotowych do już, tak. walki tak. Polaków. Tu się zaczęła pańska droga do Anglii, bardzo naokoło. Ja się zgłosiłem do lotnictwa, byli inni do marynarki i do spadochroniarzy, mniej. Grupa 300 żołnierzy została załadowana w porcie Suez na Queen Mary, największy statek ówczesny brytyjski, który był pomalowany na szaro, bo był transportowcem dla wojska. Oni właśnie przywieźli 10 tysięcy żołnierzy, całą dywizję szkocką do Egiptu, żeby zbudować nową armię dla generała Montgomery'ego, który w końcu przełamał opór włosko-niemiecki i dotarł do zachodniej Afryki Północnej. Mhm. Ale myśmy jechali pustym prawie statkiem, mając 1400 jeńców niemieckich, których myśmy zdobyli w czasie tej właśnie ofensywy w Ein el-Gazala. I myśmy tych Niemców, którzy mieszkali na najniższym pokładzie, dotransportowali do Nowego Jorku, do New Jersey w zasadzie. Na redzie portu w Nowym Jorku wyładowaliśmy tych Niemców barkami i oddali je w ręce Kanadyjczyków. Zaskakująca decyzja, żeby wieźć 1400 jeńców do Ameryki. Tak. Myśmy mieli szczęście. Jako straż, tak? Jako tak. wartownicza. Tak. Czyli dociera pan do Nowego Jorku i co dalej? Przeczekaliśmy dwa tygodnie, będąc prawie że rozszarpanym przez członków Polonii amerykańskiej, którzy się dowiedzieli, że po raz pierwszy w historii oddział 300 polskich żołnierzy umundurowanych z pułkownikiem Sokalem na czele i paroma oficerami jest w Ameryce. No więc to się rozpoczęła orgia spotkań i przemówień i poklepywania po plecach i tak dalej. Aż spotkałem konsula generalnego, którym był Sylwin Strakacz i jego żona, przyjaciółka mojej matki. Aha. I oni mnie porwali, powiedzieli od pułkownika, z ich córką Anetką, wypuścili mnie na Broadway. Dali mi $10, żebym się zabawił tam. Więc takie rzeczy się działy w tej tragicznej. Dla pana pewnie, panie Jerzy, to była sytuacja o tyle trudna, że tutaj, jak pan mówi, spotkania, rauty, fajna atmosfera. Tymczasem wie pan, co się dzieje w Europie, która krwawi. Chcieliście iść do boju. Tak nie było, bo myśmy nie mieli żadnych wiadomości, bo przecież nie było radia, nie było telewizji, nie było dzienników. W Stanach nie było tego? Nie. W Stanach główna była to sprawa, że Amerykanie z Japonią mają wojnę. A no tak. I były plakaty tylko pokazujące, jak jest karykatura cesarza japońskiego, jak jakiś amerykański żołnierz kopie go w tyłek. Na przykład to była ta ten rodzaj wiadomości wojennych. Aha. Czyli o Europie stosunkowo mało się mówiło. Bardzo mało. Nie było żadnego blackoutu, prawda, cały Nowy Jork był jarzący się od świateł. Nie było żadnych śladów wojny jeszcze wtedy. Co pan chciał zrobić? Jakie pan miał w tym momencie pomysły, co z sobą zrobić? Ja nie miałem żadnych pomysłów, bo ja byłem w wojsku, czyli ja czekałem na rozkazy. Na rozkazy. Po 2 tygodniach nam kazali się ubrać porządnie i zawieźli nas ciężarówkami do portu nowojorskiego, który był wtedy na Manhattanie. I tam stały statki ogromne, transportowe, wszystkie malowane na szaro. Szliśmy wzdłuż mola i te statki stały, gdzie żołnierze amerykańscy ładowali się. No i między nimi stał również Batory, nasz statek. Myśmy minęli tego Batorego, załadowali nas duży statek linii amerykańskich, który przed wojną obsługiwał, zdaje się, południową Amerykę. Po pewnym czasie wszystkie te statki wyjechały, zobaczyliśmy, że jest eskorta, było parę krążowników, łodzie podwodne były gotowe i to wszystko popłynęło w stronę Kanady. Zatrzymaliśmy się w Halifaxie, dołączyli Kanadyjczycy na swoich statkach i taką ogromną flotyllą, kilkunastu statków w ochronie tych okrętów wojennych poprzez prawie pod Grenlandią jadąc, dojechaliśmy do Liverpoolu. To musiała być potężna armia, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Ale dopiero właśnie na tym statku byliśmy razem z Amerykanami i tam oni zaczęli zawsze grać, tańczyli, a myśmy nie bardzo wiedzieli, jak się to tańczy. Wtedy nas zaczęli uczyć żołnierze, tak, jak się tańczy te nowoczesne swingowe, bo to była epoka swingu, których myśmy nie bardzo znali melodii i wtedy to się odbyło. I tutaj możemy w takim razie sięgnąć po fragment muzyki, bo przypomina pan sobie znakomicie jeden z takich kawałków Don't Sit Under the Apple Tree. Tak, to jest delikatne powiedzenie. Chodziło, nie kładź się z nikim pod jabłonią, za wyjątkiem mnie. I to kobiety śpiewały. I to był taki jazzowy standard. No jazzowy, do tańca, do swingu. Posłuchajmy. Marching home. walking down a lover's lane, no, walking down a lover's lane till you see me. When you see me marching home, then we'll go on in our van. We'll sit down under the apple tree, maybe just you and me, when I come marching home. Dziś w godzinie prawdy pilot, pan Jerzy Główczewski, opowiada państwu swoją historię. Dotarliśmy wraz z gigantyczną armią statkami do Anglii i tam pan znowu, jako żołnierz, szuka dla siebie przydziału, prawda? Chce pan być lotnikiem. To jest pańskie marzenie. Przeszedłem pierwsze badania lekarskie w Blackpool nad zachodnim brzegiem Anglii. To był wrzesień 42 roku. Mniej więcej tak, prawda? Jesień 42. Tak, to sierpień, wrzesień, coś tak. takiego, tak. Potem dostaliśmy umundurowanie, ci, co zostali przyjęci, bo nie wszyscy, prawda, komisje lekarskie odrzucało wielu osób. Były przedtem jeszcze w Szkocji szukanie ewentualnych jakichś szpiegów sowieckich, ponieważ duża część tej naszej grupy, co przyjechała, tych 300, to było jednak właśnie z łagrów, co wyszli. I przez szybkie sprawdzenie ich na Bliskim Wschodzie byli załadowani jako ochotnicy. Ja miałem, jak i ci wszyscy, którzy byli przedtem w Palestynie i w szkołach i tak dalej, mieliśmy czyste papiery, więc to poszło szybko. Po umundurowaniu przejechaliśmy do specjalnej szkoły pierwszej. I takich szkół było raz, dwa, trzy, cztery, pięć etapów. Mhm. I to zajęło ponad rok. Zanim dostaliśmy się do końcowej szkoły pilotażu, gdzie już był rozdział na pilotów bombowych i pilotów myśliwskich. Ale to było decydowane przez umiejętności i chyba lekarskie badania za każdym razem. Pan miał wybór, czy to było poza pańskim? Ja miałem wybór, oczywiście. Ja miałem wybór, a władze medyczne sprawdzały, czy rzeczywiście ja się nadaję i czy moja przeszłość w tych poprzednich kursach nakłada się na to, że ja mogę być w tej ostatniej fazie. Zatem pan konsekwentnie dąży do tego, panie Jerzy, żeby zostać pilotem myśliwca. Tak jest. I to było zatwierdzone przez badania lekarskie i dowództwo lotnictwa polskiego. I co to oznaczało? Gdzie pan ląduje w efekcie? Jeszcze był jeden etap, to było przejście na samoloty bojowe, czyli na Spitfire'y, na południu Anglii. I tam też po jakimś miesiącu ćwiczeń, już ostrych ćwiczeń ze strzelaniem, z bombardowaniem, zostaliśmy skierowani tuż po inwazji do Francji. Znaczy ja i trzech kolegów, bo wszyscy, tych dywizjonów polskich było kilkanaście, prawda, więc to... Najbardziej słynny 303. No tak, ale już w tym czasie 303 już stracił swoją aurę tego, bo inni byli, było w sumie 15 dywizjonów polskich, to było trzecie największe lotnictwo alianckie na froncie zachodnim. Tego się mało wspomina. Byli Amerykanie, Anglicy i Polacy. No. Dokładnie. Tak. W 44 roku pan trafia do Francji już jako wyszkolony pilot. Tak, już zostaje przydział do 308 dywizjonu. Z trzema kolegami, zresztą razem z całej tej gehenny tych ćwiczeń różnych i szkół. No i wtedy to w Normandii stoją jest już te dywizjony polskie. Trzy dywizjony były we Francji polskie. Mm-hmm. 302, 308 i 317. Ja byłem w 308 i to tworzyło tak zwane skrzydło polskie lotnictwa taktycznego. Czyli to było lotnictwo, które atakuje z powietrza nieprzyjaciela na ziemi, bo już Niemców nie było w powietrzu prawie wtedy. Oni byli już... No ich lotnictwo powoli przestało istnieć, tak, prawda? Tak, powoli tak. Przegrywali wojnę. Aczkolwiek się raz zdobyli na wielki wyczyn. To było 1 stycznia 1945 roku. Co to było? Myśmy byli wtedy w Belgii, w Gandawie. Szliśmy za frontem pieszym. Że byliśmy bardzo blisko frontowej linii, czyli w każdej chwili startowało się i leciało się na jakieś akcje bojowe. Czasami 2-3 razy dziennie po półtorej godziny, po dwóch godziny, każdy lot. Mhm. Więc to była bardzo, że tak powiem, aktywna działalność w tym czasie. Nie, to nie były żarty, to był udział na froncie. Jasne. Po prostu, nie tylko powietrznym, ale i naziemnym. I co się wydarzyło w styczniu? No w styczniu był największe święto w Belgii i we wszystkich innych krajach, bo było pierwszy nowy rok uwolniony od nieprzyjaciela, tak? Czyli były zabawy, tańce, bale. Wszyscy chodzili w jakichś czapkach, kostiumach. No. Myśmy byli w Gandawie, to jest bardzo miłe miasto uniwersyteckie. Nie mogę powiedzieć, żeśmy się niedobrze bawili. Byliśmy w pogotowiu, myśmy oczywiście latali tylko w dzień, nie w nocy, więc w tą noc można było hulać, a potem się trzeba było szybko pożegnać z dziewczynami i mówić innym razem, ale teraz idziemy na wojnę. I poszliśmy do naszych, pojechaliśmy tramwajem do naszego domu, gdzie się my mieszkali. To takie wille były naprzeciw lotniska. I po dwóch godzinach nas obudzili wielkim hukiem. 308 natychmiast za 15 minut odlot. Więc żeśmy wskoczyli w buty, w kurtki skórzane, bo to była zima, 1 styczeń. Piękna pogoda i wystartowaliśmy. Drugi dywizjon 302 wystartował, a 317 się szykował do następnej akcji. Czyli poderwali spore siły do góry. Myśmy lecieli gdzieś tam bombardować nad rzeką Mozelą czy coś, ale wszyscy byli śpiący. Mój przyjaciel i mechanik Rysio Kwiatkowski jeszcze mi podał butelkę tlenu. Mówi, oddychaj, bo śmierdzisz jak gorzelnia. No i oprzytomniałem jakoś i polecieliśmy wszyscy. Ale nic się nie działo. Była piękna pogoda, żywej duszy, w radio cisza. I dowracając po tym bombardowaniu, raptem nas kierują na Antwerpię natychmiast, bo 60 niemieckich samolotów lecąc nisko przekroczyło granicę frontu. Wracali już, więc dowódca Igor Olszewski mówi, słuchajcie, my nie mamy już benzyny, bo my wracamy. No to mówi, słuchajcie, musicie, bo nasze lotnisko też jest atakowane. Potem się okazało, że Niemcy skomasowali 800 kilkadziesiąt samolotów. Niebywałe, resztki co mieli i zrobili nalot nisko lecących maszyn na wszystkie lotniska alianckie, żeby zniszczyć samoloty na ziemi. To był niebywały wyczyn. Stracili masę, prawda? Bo artyleria przeciwlotnicza była, prawda, ciągle aktywna. Samoloty nie startowały poza polskimi dwoma dywizjonami, które były w powietrzu jedyne. I jak myśmy dolecieli do Gandawy, nad nasze lotnisko, to zobaczyliśmy, że się wszystko pali. Oni już podpalili wszystkie samoloty, wszystkie hangary, które były, atakując. No i myśmy spadli na nich z góry. No i w jakiś sposób udało się nam te kilkanaście samolotów zestrzelić. Dwóch naszych zginęło i trzech z obsługi naziemnej zostało zastrzelonych przez ataki niemieckie na ziemi. Jaka była skala zniszczeń? Czy Niemcy mieli sukces wtedy? Ogromny sukces. W zasadzie zniszczyli całe lotnictwo alianckie na ziemi, na tym zachodnio-północnym froncie. Amerykańskie sami... i brytyjskie, i polskie. A ponieśli sami duże straty? Ponieśli ogromne straty, bo myśmy strącili około 20. Potem nam troszkę ujęli, bo powiedzieli, artyleria przeciwlotnicza też im się należy jakieś uznanie. Ale Niemcy stracili w naszym przypadku 40 parę samolotów nad Gandawą. A w sumie stracili bardzo dużo. Szczęście dywizjonu 308 było takie, że wyście byli wtedy w powietrzu. O to chodzi. I to było rzeczywiście znakomite. Jak ja po zestrzeleniu tego jednego postanowiłem wracać, bo już mój licznik był na zero benzyny, to siadając na lotnisku, znajdując miejsce, bo to było wszystko postrzelane, zgasł mi silnik. No jak pan wylądował? No wylądowałem z hukiem, że tak powiem. Nie, bo ja byłem bardzo nisko już nad ziemią, ale w tym momencie stanęło śmigło. Decydowały sekundy. Sekundy. Bo gdyby pan wcześniej stracił paliwo, to co by się stało? Spadłby pan? To bym spadł, ale paru pilotów i innych moich kolegów lądowało na polach na przykład, bo już nie mogli dalej walczy. Taki Józek Stanowski zestrzelił dwa, bo ich zaskoczył zupełnie z tyłu, ale już sam nie miał jak wylądować, więc usiadł na polach. Wysiadł z tego samolotu, bo się nic nie dzieje, jak wyląduje na gładkim polu. Wziął spadochron na plecy i wsiadł do tramwaju miejskiego i to jechał do Śródmieścia. Niesłychane historie. Gdyby pan nam troszkę więcej opowiedział o samym dywizjonie 308, jakie to były maszyny, jaką stanowiliście grupę, gdyby pan troszkę przybliżył atmosferę panującą w dywizjonie 308. Każdy dywizjon składał się z 12 maszyn tworzących trzon i parę zapasowych. Pilotów było około 20 w każdym dywizjonie. Czyli na te całe skrzydło 131 były 3 dywizjony, to było 60 samolotów w sumie. Jakie to były maszyny? Spitfire'y. Słynne angielskie Spitfire'y. Tak, i to były dwóch rodzajów. Raz były numer 5, potem 9, potem 16, bo oni wymieniali te maszyny, jak następowały jakieś ulepszenia. Dobra to była maszyna? Jak pan się czuł w tym Spitfire'ze? Nie, to była... Ja w książce, którą napisałem, dałem cały fragment taki, co to znaczy być pilotem myśliwskim, prawda? Bo człowiek jest zupełnie zespolony z maszyną. Po pierwsze fizycznie jest poprzypinany na wszystkie możliwe strony, tak? Siedzi na spadochronie, który jest przypięty do pleców i do tyłka. Potem to wszystko razem jest przypięte do oparcia i siedzenia. Jest mapa przypięta do uda w takim mapniku. Latało się na oko albo na mapę. Ta mapa była okolic najbliższych przypięta w takim mapniku. Z drugiej strony był rewolwer w holsterze, Smith Wesson, bębenkowiec, który był po to, żeby w razie zestrzelenia nad terenem nieprzyjaciela móc się bronić, gdyby się był atakowany. Nie słyszałem wypadku, żeby ktokolwiek musiał walczyć na ziemi, prawda? Ponieważ to było lotnictwo działające tuż na froncie, za frontem. Więc były tego rodzaju ułatwienia i zabezpieczenia. Jak wyglądała siła ogniowa takiego Spitfire'a? Czym pan dysponował? To była duża siła ogniowa, bo były bomby podwieszane. Tak? Było 1000 funtów, jedna 500 funtówka między podwoziem, które się składa, i po dwie 250 pod skrzydłami. Jak jest ta duża 500, to nie można było przyczepić zbiornika dodatkowego, benzyny, prawda, bo to zajmowało to samo miejsce. A w skrzydłach były dwa działka przeciwlotnicze, bardzo szybkie, 20-milimetrowe, i 4 karabiny maszynowe. 2 i 2, czyli ogromna siła ognia. Ogromna siła ognia. I plus bombardowanie. Pan miał to i to wszystko pod palcami. Pod palcami. Plus sterowanie samolotem. Czyli musiał pan być bardzo wszechstronny. Wszechstronny, absolutnie, tak. W tej walce, o której pan nam opowiadał, pan wtedy zestrzelił wrogi samolot, prawda? I to poszła seria z tych karabinów, które były na skrzydłach? Jeszcze mi starczyło, że jak zobaczyłem, że on spadł, to strzeliłem w powietrze ostatnią serią kul, naboi, które zostały w działce, w działkach. Panie Jerzy, pan w sumie wylatał ponad 100 bojowych lotów. 100 bojowych lotów, tak. No. To były przede wszystkim loty w celu bombardowań, czy bardziej walka w powietrzu? No nie, walka w powietrzu była tylko jedna. Tylko jedna, właśnie wtedy wypadku, w styczniu. Bo już Niemcy nie mieli siły lotniczej. Oni zastąpili to rakietami i tymi latającymi bombami. Tak, prawda? Czyli wasze działania później dywizjonu 308 głównie polegały na atakowaniu celów naziemnych. Wszystkie 3 dywizjony tego skrzydła 131 atakowały air to ground, tak to się nazywało. Ile trwała ta pańska przygoda, może to jest niedobre słowo, bo to była przecież wojna. To były bojowe loty, pan każdym z tych lotów ryzykował, bo przecież niemieckie artylerie A no, to działały. Było największe niebezpieczeństwo. Myśmy byli bez przerwy atakowali artylerię przeciwlotniczą. Czyli oni w nas, a my w nich. Panu się udało, ale no, straty w dywizjonie 308 były spore? No było kilka, tak. No, oczywiście te samoloty przynosiły dziury po kulach, bo nie każda kula, która trafi samolot, powoduje jego zestrzelenie, prawda? Były przestrzelone śmigła, były przestrzelone kadłuby. I a tam czasami kolega nie wracał. A było parę wypadków, że zostali zestrzeleni. Albo wyskakiwali ze spadochronem, albo lądowali na brzuchu, jak to się mówiło. I wtedy się czekało, czy się usłyszy sygnał od organizacji alianckich, cywilnych, ratujących zestrzelonych pilotów, bo w Holandii, Belgii były te, prawda, całe podziemie ich, to było głównie wyłapywanie tych zestrzelonych i ukrywanie ich. Dlatego każdy z nas, poza tym ekwipunkiem, miał fotografię wielkości legitymacyjnej w cywilnej marynarce, aha, żeby w razie zestrzelenia dać im to i oni od razu robili sztuczne dokumenty, nie, identyfikacje. Gdyby ktoś jakiś Niemiec, a kto to jest? On ma tutaj swoją legitymację. No tak. Waszą legitymację, tak. Zapisał pan piękną kartę, panie Jerzy, w tej historii polskiego lotnictwa, bo to było wiele, wiele lotów. W końcu przyszedł 45 rok, koniec wojny. Nie myślał pan o tym, żeby dalej latać? Wie pan, że nie, bo akurat mnie się skończyła moja druga tura. Tura była 50 lotów. To na dzień przed końcem wojny skończyła się moja tura, czyli miałem prawo do urlopu i powrotu do Anglii, mm-hmm, czy gdzie chciałem, czy do Francji, prawda, gdzie miałem też rodzinę, możliwości dobrego odpoczynku. Ale to był ciekawy moment, bo w tym momencie polskie lotnictwo, właśnie nasze, całe trzy dywizjony, szykowało się do wsparcia brygady, dywizji Maczka, ataku na Wilhelmshaven. Wilhelmshaven było otoczone, to jest baza floty niemieckiej od cesarskich czasów. Niemcy rozpoczęli wojnę atakiem na Westerplatte w Gdańsku, a Polacy kończyli ją oblężeniem Wilhelmshaven, bazy głównej, bazy floty niemieckiej. I to przejęli w zasadzie całe ten zajęcie Wilhelmshaven już następnego dnia po wojnie. To było wszystko w polskich rękach wtedy. Wtedy odzyskali orła, którego Niemcy zabrali z Oksywia, który był na bramie wejścia do portu w Oksywiu i tak dalej. Więc były takie historyjki. A po tej drugiej pięćdziesiątce, jak pan już wykonał swoje zadanie, wrócił pan do Anglii? Wróciłem do Anglii, bo mnie właśnie dowódca dywizjonu Karol Pniak, który potem wrócił do Polski, żeśmy się widywali, on mnie posłał na podchorążówkę. Więc ja musiałem odwalić trzy miesiące. Podchorążówka nazywała się jakoś tam, bo nie lotnicza oczywiście, w Szkocji. A potem wróciłem do dywizjonu z powrotem. Mnie wezwali i jeszcze dwóch. Czyli wróciliśmy do dywizjonu, który był ciągle w Niemczech, tylko już na okupacyjnych funkcjach. Mhm. Czyli latało się od czasu do czasu pokazać się, że się jest tym pokonanym Niemcom. Tutaj miał pan pewien dylemat zapewne, co zrobić po wojnie. Czy wracać do kraju opanowanego przez Sowietów, czy szukać wolności w Stanach bądź w Anglii? Najpierw był duży dylemat, ale właśnie w trakcie tego, gdy byłem na kontynencie, poznałem, że ja mam w Paryżu mojego wuja i mojego ojca chrzestnego, Antoni Bernard, który był Francuzem z pochodzenia francuskiego, jeszcze z mojego pradziadka. I oni mieli pod Paryżem, mieszkali wspaniałą rezydencję, bo spędzili tam całą, no od przedwojny byli tam już. I do niego dotarł list od mojej matki z Warszawy, wysłany przez Szwecję, jakąś taką okrężną drogą, oczywiście po powstaniu warszawskim, w którym moja matka mówi: słuchajcie, myśmy wszyscy ocaleli, dom na Chmielnej 18 ocalał, litografia artystyczna w ogóle czeski ocalała, spaliło się tylko dwie oficyny za podwórzem. Więc ja teraz zaczynam porządki robić. gdzie są moi synowie? No. Mój brat był wtedy w obozie w Murnau, bo on w powstaniu warszawskim brał udział. No i w ten sposób ja postanowiłem jednak wrócić, jak już mam wszystko. Powiedział pan, że odzyskane. Jest mieszkanie, mama czeka. To był niebywały wypadek, bo tego w Warszawie dużo nie było. Tak. Myśmy mieli duże mieszkanie. W 1947 roku pan wraca do kraju. Wcześniej marcu. Ryzykował pan? Ale ja się zdemobilizowałem do Francji w 1946. Tak. Jako cywil przyjechałem wagonem sypialnym z Paryża. Mój wuj postawił mi przejazd do Warszawy i na dworcu głównym jeszcze nie było budynków, tylko perony. Powitali mnie z różami. Moja rodzina, no nie bywały. Nie dziwię się. Bohater. Tak. Ale to nie było aż tak kolorowo, panie Jerzy, bo w 1949 roku dotknęły pana represje. Pan stracił licencję pilota wtedy. A nie, no ja się przypadkiem dowiedziałem, że jest aeroklub działa, który ma zresztą amerykańskie samoloty, takie sportowe, dane, nie wiem, jakich to układach było, UNRY czy jakich tam organizacji. No ja zapisałem się, no i on mi mówi, panie, to już nie mam co badać, już możesz latać. I wtedy poleciałem do Gdańska na randkę, umówiłem się i zrobiłem zdjęcie Gdańska, które w zeszłym tygodniu dałem do Muzeum Historii Gdańska. Całe Śródmieście Gdańska zrobione zdjęcie, duże powiększenie. I to teraz weszło do specjalnej wystawy w muzeum i to wszystkich zachęcam, bo to jest taki unikat, takie zdjęcie. Sam nie wiedziałem, że to jest, znalazłem to starą kliszę. Fantastycznie, ale te represje były w 49. Miał pan kłopoty? No, mieliśmy rewizję nocną, tak, na Chmielnej. 5 godzin trwała, wszystko wybebeszyli. I w tym samym czasie okazało się, że moja matka, która mieszkała w Podkowie Leśnej już wtedy, zrobili tam też rewizję i matkę zaresztowali. I ona siedziała rok na Mokotowie, bez żadnych oskarżeń. No tak. A pana co spotkało? A mnie nic nie spotkało. Oni znaleźli w moich papierach tam karykatury Stalina i tak dalej. I wierszyki takie, które w czasie Powstania Warszawskiego pisano, tak, witamy ciebie, czerwona zarazo, byś nas uwolniła z tej brunatnej męki. Ktoś mi dał taki wierszyk napisany w Paryżu przed wyjazdem. No tak. Czyli tutaj mogły być kłopoty. I oni to zobaczyli, mówią, jak to jest? Ja mówię, jak to, kto to jest? No to pisany żołnierz, który nie wiedział, co się dzieje. A to my to skonfiskujemy. Ja mówię, no dobrze, no. Zabierajcie. I tylko tyle. No dobrze. Panie Jerzy, pięknie dziękuję za te opowieści. Dodajmy tylko, że później były studia architektoniczne i zajął się pan odbudową naszego pięknego stołecznego miasta. Od razu po przyjeździe. Tak. Od razu po przyjeździe. Proszę państwa, w tej chwili, jeżeli państwo są zainteresowani opowieściami pana Jerzego, proszę sięgnąć po książkę Ostatni pilot myśliwca, którą wydało wydawnictwo PWN. A ja panu tylko serdecznie dziękuję za to spotkanie. Kiedy pan wraca do Stanów? Ja wracam za tydzień. Już za tydzień pan będzie w Stanach, ale do kraju będzie pan przyjeżdżał tak długo, jak będzie to możliwe. Tak długo, jak będzie. I ma pan nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No, mam nadzieję. Ja panu zdrowia życzę. Dziękuję. Bo w 2022, bo obchodzi pan stulecie. No, tak. Tak obiecałem mojemu wnukowi w każdym razie. A obietnicę się spełnia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pilot Jerzy Głuszczewski był dziś gościem Godziny Prawdy. Thank you.